أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون بيزنا دليل نقلي ذكر في جنات تبارا ده اثبات ده صداقت ده رسول ده قرآن الكريم او دا تشجیع هم دا او تسلیم دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا دارنگی دی واقعی کی ذکر دا طریقی دا دعوت کی چی دعوت پسند گئی اول علم دا قرآن دے بیا دعوت دے قرآن تا بیا دعوت دے اطاعت و اجابت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ او کل چرو گرزو لمون ستا طرفتا راوالو لمون ستا طرفتا نفرم من الجنی او ڈلا دا پیریانو تنفر دا غیث کسانو یستمعون القرآن چه غوگی که خودو قرآن کریم دا حافظ ابن کثیر و یا قاسمی دل توبت بحث کرده چه دا واقع کلوان دا متعدد زل راغلی دا دیر اوقاتو کی راغلی دا و ظاہر دا چه دا واقع پا سفر دا طائف کیو چه نبی علیہ السلام قطن نخلق قرآن لسکنو جناتو ہو ریدو یا دا دعوت رسول الله پیریانو ته ليله الجن کې ده او بیا د جنات نبی علیہ السلام داعیانو مقرر کړیو دې کې سو هغه پیریانو چې نبی علیہ السلام هغه لیدلی نه دي رسته ولا الله خبر ورکړی دی هغه راغلی دی او هغه یې خدای بیا واپس کړی دی ساده دي چې نبی علیہ السلام لیدلی دي د دې وجه نه مختلف واقعات دي بعضی لیکي تقریبا نه هزل دا واقع شوی ده د کسان دا دي چې خبر او ریدل دا واپس تللی دي بیا دغه مشران راغلي دي نبی علیہ السلام بیا غي ته خبره کړې ده پورا مسلې بیان کړې ده به پای کې مشران مقرر کړې دي دعوت ته پاره دا سوزر راغلي ده لکه عبد الله مسعود رضی الله عنه خپل وی چې او زر زو سره ما نبی علیہ السلام کړل راخ کله ما نه غیر شاپیر چې دل ته ناس یې خزما او بیا غ پیرانو سره خبر او کړه دې مقام کيم والله علم اکثر دا وی چې نبی علیہ السلام پتن اخلاقی د سار مونږ کوم دغه زاد متفقون علی حدیث مو د بخاری مسلم علماء ذکر کړو د مقام کې بیا دا اوسو کسان دی چاوي دور او چاوي دور دعا خپل پکې لګ ډیر نزدې معلومیږي او دا چې و کسان او بل دا چې نه کسان امام مجاهد وی و کسان درې کسان حرانیان او د حران علاقې او سرور پکې د نصیبین دیار بکر نه راغلی وو به نمونه ذکر کړی دی والله عالم چې په کومه طریقه دې ځان موږ راو نه سيته کې دي چې نبی عليه السلام دې خو حديث دې کې صحیح چې نشته نه تر دې ذکر کړی دي چې او حسي او بل مسي او بل شاعر او بل معاصر او بل اورد او بل انيان او بل سرق او بل احكم او کنه خدا موږ هغه ذکر کړی دي او کسانو سره هغه لیدي د پیریانو او د قران نه صفه معلومیږي نفس یې استمعون القران او قران کریم ته هغه یې خېده فلما حضروا قال جديرا نزديشو قال رو رسيدو نو قالوا دي يوب البوي انسيتو چبشي چبشي وي هذا القرآن الكريم دبو كنا چري دي چب كيدل پكار دي ردي وجنا خو الله پدي رحمو کو چي دي ایمان توفيق ولا ورکو چي دي ادب خیال کړه لګا نو لکه سوره عرب کې 10 سلو کې تاسو ته تیرشي وي دا پر القرآن او فستنور وان چي دي الله پر رحمو قران کریم چې کله لوستی شي راغې تا پکار دی انسان چپکیدل پکار دی او چې چپکیږي نه دا د مشرکانو طریقه وه او تاسو ته مخکې تیر شي دی چې باغی باندې ډېر سخت رد شو چې هغه وي دی قلا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه د دې وجه نه دی د ادب خیال وساتو نو کلام ما خوزیا کله چې قران کریم لوستل پورش ول ولو الى قومهم منذرين واپس راغله خپل قوم ته چې بیان د یری کوي تا مانه دغه وخت په اراده د خپل قوم انذار روان شي د قوم د انذار په اراده روان شو چې غیله بیره ورکو مسله بو ته دا دب د دار سړی د پاره چې کله علم د قران او سنت حاصل کی کنه هغه د خپل قوم ته ورته دغه سوره توبه کې هم تیر شو یو سل دوی شیات کې ولینذرو قومهم اذا رجعوا اليهم پکار دي چې مسله د ذکر نه چې واپس لاړې چې څوک جاهل دې مسلې نه خبر نه دی هغه هغه مسله بیان کا ولینذرو قومهم دا ستاسو مواریدا ناغیم دا چلو کوچه واللو الى قومهم منذرین نقالو ایوی یا قومنا اے قوم از منگا واپس رسید القوم تے بیان شروع کو اینا سمعنا کتابا یقینا منگ اور ادل لے داس کتابو انزل من بعد موسیٰ چرالی گلے شوی دے رسط دا موسیٰ علیہ السلام نا پورا دا عیسیٰ علیہ السلام ذکر پکیو نکو پکارو چی دا انجیر ذکر اکڑے رکھا راغی دو وجه مفسرین ذکر کوي یو وجه خدا وا چې د عیسی علی السلام د دعوت نه دی خبر شي ذکر راغی ذکرونو کو د موسی علی السلام نه خبرو او دیم وجه را ذکر کوي چې د انجیل اصل خون تورات وکنه د انجیل اصل تورات د دې وجه نه د راغی ذکرونو کو د موسی علی السلام د کتاب ذکر کوي کوم بعد موسی مصدق لما بین یده تصدیق کوونکې راغی کتابونو چې رتن مخ کی دي ویاهدی او ہدایت کی الی الحق کے حق طرف تا ویلا طریق مستقیم ہونے غلارے تا مانا دا سی کتاب دی چیو خود تصدیق کی دا مخ کی کتابونو دا آسمانی کتابونو مضمون او دا دی مضمون یو دے وی مقصد ہدایت پہ حق تا ادا حق نا مراد صحیح عقیدہ دا چاگا یقینی واقعی خبر ہی گا او مراد دا طریق مستقیم نا اتباع دا پیغمبر دا مانا دا قرآن حاصل دعوت دی توحید و سنت لنڈا خبره او سور جن التب امراشی زنبید بیم آیات کے قلوح یا الی آنہ استمع نفر من الجن فقالو انا سمعنا قرآن عجبا یهدی الی الرشد یهدی قرآن کریم چی کو صحیح معنو کے سو بوری کنا نغسن دستی بیا رسید لی مقصد چی مقصد تو قرآن کریم سدے خلق تا ہدایت قرآن دی کل رشد طرف تا خلق را بلل کامیابی د دنیا او د آخرت خلق را بلل ذکاری وی یهدی الی الحق حق ته ہدایت کی خون کی او الی طریق مستقیم او نی غلار ته چې د محمد رسول الله طریقه نی غلار ده نبی علیہ السلام د لار نه علاوه هر لار بند غره سوا د غیه وی لار نه کل طریق سوا طریقه مسدود هر طریقه سوا د محمد رسول الله د لار نه غره بند ده اته مقصد تندر سي دا یو نی غلار ده الی طریق مستقیم د محمد رسول الله سنت یا قومنا اے قوم زمونگا اجیبو دائی اللہ قبول کے دعوت دا دعوت کو ان کی دا اللہ پورا دی کہ دعوت دے تصدیق دا رسول اللہ تا اتباع دا رہا خلق برابلی دا نبی علیہ السلام تابدارے تھا دا غنیکان بیویان چیو اغیم پوشی دا قرآن کریم پا مقصد ہو کہ مقصد دا اللہ دا کتاب خدا دے چی خلق دائی طرف تراؤ بلا پھر آگا دعوت قبول کیا دائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بیا د دین دا پتو لګی دا چې نبی علیہ السلام انسانانو پیریانو دواړو کرا لګل شو وکړه دا ای داعی الله او امنو به او ایمان راوړی باغ یغفر لکم من ذنوبکم او به بخی تاسو د ټول ګناهونو تاسو دا من بیانی کړي مقام کې او مطلب دا دی چې هر قسم ګناه الله بخی په سبب د ایمان راوړو کدی ایمان نمک کې او سری هر قسم ګناه کړل او صحیح حدیث ته چاله اسلام او یهدم ما کان قبل دین ته چراغه مخیار سے ولا ختم چې څومره ګناهونه وکړو کنه هغه لا ختم شي او یا دې مقام کې من تبعیزی کا معنی هغه ګناهونه دا غي بخشش کوي چې د ایمان نورونه مخ کی دا غي بخشش کوي دوستو چې کوم کوي ته توبه وباسي کې دي چې الله معاف کی کني سزا خو به ورکړي کنه ځکه من ذنوب کوم کې من تبعیزی مغستې شي من بیانی مغستې شي لومبي صورت کې چې معنی کې من بیانی شو دیم صورت کې من تبعیزی دی او یادارا چې ګناهونه دوه قسم دي. یو هغه ګناه دی چې د هغې تعلق د حقوق الله سره دی، بل هغه دی چې د هغې تعلق د حقوق العباد سره دی. حقوق الله سره چې تعلق دی د الله حقوق دی کیدی شي الله به هغه معاف کړي، لیکن حقوق العباد سره چې تعلق دی تر څو چې عبد نه معاف کړي نو معاف کېږي خو نه کنه. مانا د بنده حق دی، بنده حق الله نه معاف کوي، هغه به حق والا معاف کړي چې د چا حق دی. دغه وجه چې نبی علیه السلام به کله په مړي جنازه کوله نو آواز به وکړي په ده باندې قرض شته، نو هغې به یو قرض دی کوي صلوا علی صاحبکم، بیا ته خپله لمونځ کوئ زه نه مخکې کېږم. وی نبی علیه السلام چې ورته د مغفرت سوالونو کې دعاګانې کړو الله قبلې جنت ته به ځي، او ده وایي چې پردی حق دی نه دی سم جنت ته ننوتی شي تر څو پورې چې پردی حق دی نه دی ادا کړی، اگر چې ډېر نیک سړی دی. نو پایې کې به یو مقصد خلکو له تحذیر وي چې ولې تاسو بې ضرورته قرضونه رالی د خلکو نه، حالانکه غصب هم نه و، غلام نه و، پردی حق په پټه والم نه و، په ظلم والم نه و، خو په رضا باندې چې یو سړی د بل نه قرض لي خو بازه یې که نه، په هغه قرض کې نبی علیه السلام دورو تحذیر ورکړی دی. یو مقصد پکې دا و، دویم مقصد و پکې بل و، چېرې دی خو د دنیا نه لاړ، مسلمان دی، موحد دی، دسه مجبورۍ د وجې نه قرض به راغستی ټیک ده، خو لیکن هغه خو پردی حق دی تر څو پورې چې بده دې دی جنت ته نه شي تللی اګر چې دی ډېر نیک سړی وي. مقصد پیدا و چې د خپلوانو کې به څوک ضامن شي چې وګوره نبی علیه السلام پرې جنازه نه کړي نو زر به یو تن راغی، یا به رور رامخکې شو، یا به له ترز وي رامخکې شو، یا به زوی وي جي زی زی موارم زه به ادا کوم کړ هغه کسانو له به زه ورکوم. نبی علیه السلام به تاسو ګوا شئ چې دی ضامن دی هغې وروسته د جنازه شي. وګوره پردی حق دی که نه، ځکه من ذنوبکم وایي ښه چې بعضې په دواړو صورتونو کې معنا صحیح کېږي. لومړۍ صورت کې به صرف هغه چا ته شامل شي چې هغه نوی اسلام ته راغی، نو چې راغی نو مخکې چې ده څه کړي دي هغه ټول عرصې چې کړي هغه حقوق الله کې که حقوق العباد کې ټول الله معاف کړي. خو په دویم صورت کې چې ایمان ته راغی دننه مؤمن دی، په هغه صورت کې بعضې ګناهونه دي. بیا بار صورت دواړو تفسیرونو ته شاملېږي. یو یجرکم من عذاب الیم، او پنای بدر کی تاسو لا عذاب درناک نه، بچ بکی تاسو دا عذاب درناک نه. یجرکم اته لا پتو لګی دا شکاوت ال الله منل دا دای طرف ته خبره، دای خبره منل، سنت منل، دا سبب د دې دی چې الله تړي د عذاب نه بچ کی په دې باندې. ومن لا یجب دای الله اخو د دې آیات کریمه نه زجر او تفویض دی هغه چاته چې هغه اجابت د رسول الله نه دی کړی، دا هغه سنت دا هغه طریقې نه ده قبول کړی. ومن لا یجب دای الله، او سوچ نه قبلی دعوت د دعوت ته انکی دا الله، فلای سب معجزن فی الارض، نو نه دی بچ کیدون کی دا عذاب دا الله نه په ټول ملک کې. ارض نه مراد ټول ځمکه ده، لیک د ځمکه پار ګټ کې دی خدای الله دا عذاب نه بچ کیږي. او الای سلوه من دونی اولیا، او نه بیت د بارا سیوا دا الله نه مددگار چې د سره بیا مدد کیږي. اشاره ده چې بزرگان و غیره هم د دې امداد نشي کولای، نه په خپل زور بچ کیږي شي نه بل چا په زور او په امداد باندې. اولئک فی ضلال مبین، دا صفتون والا په گمراهی ښکارا کړي اولئک. پورا دې ځای کې دوه حمزه ګان په زمین سره جمع شوې دي، حمزه د اولیاء او حمزه د اولئک. نه دا په قران کې بل ځای نشته ګورې، دا واحد ځای چې اولیاء کې هم حمزه راغی، رستو اولئک کې هم حمزه راغی. د دې وجې نه دې ځای کې ښه خبره داره چې ودرېږه من دونه اولیاء مصافحه شروع به اولئک. اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض، ايات كريمه کې زجر دي منکرینو د قیامت ته چې دې سره د علم نه په قدرت ته الله باندې انکار کوي د باس نه. او دا تفسیر اصل کې د دې د ضلال مبین نه کړه چې دې سخت گمراهه کې ولي دي. اولم يروا، آیا دا خلق سوچ نه کوي ان الله الذي چې بشک الله غزاد دي خلق السماوات والارض چې پیدا کړی دي اسمانونه او زمکا. ولم یعیا، او نه دی ستړی شوی به خلقه هن په پیدایش داغه. بقادر، قدرت لرونکی دی، علی ان یحیی الموتا، په دې خبره چې ژوندی به کی مړی. مانا دی په دې نه پوهیږي، دی کې سوچ نه کوي چې کم ذات دا غټ غټ اجرام اسمانونه او ځمکه پیدا کړی دي، او د دې په پیدایش ستړی شوی نه دی. هغه په دې قادر نه دی چې دا مړی ژوندی کی. دا واړه واړه وجودونه او دا سپک سپک وجودونه په نسبت د دې غټو غټو اجرام. او دلیل اشدار چې تر اوسه پورې په نظام د الله کې هیڅ نقصان نه راغلی، که چېرې ستړی شوی وی که نه نقصان به پکې راغلی او پیدا شوی به، لکه سوره قاف کې پنځلس آیات کې دي. بقادرین کې دا بی نه دا تاکید دپاره مقصد پکې تاکید دي. په اثبات کې مرادي لکه کفا بالله شهیدا او دا خبر دان لري من حاصل داري چایا دی علم نه لري په دې خبر باندې چې هغه الله تعالی چې خالق دی نو قادر هم دی په دوباره ژوند کولو د دې باندې بلا ولنا بلا په دې کې اثبات داګه نه پیدا چې ولم يرو کې کوم نه ذکر وا بلا ولنا او انه على كل شيء قدير یقینا هغه په هر څه باندې قدرت لرونکی دی مان دې علم لري په قدرت د الله مسرد علم نه انکار کوي سورې بنی اسرائیل کې هم دغه شان مضمون تیر شو نن مې نمبر آیات کې او بیا چې کله سورې احقاف کې د ابتدا نه اثبات د باق بعد الموت ته اشاره وه د دې وجې نه تاکید لپاره یې دې سې واکړه چې مقصد خامخا واضح شي که نه ښه واضح شي ناخوا ویوم یعرض الذین کفروا علی النار د اثبات د قیامت نه وروستو د هغې هیبت ذکر کړي چې ډېر هیبت والا دی ګورې مقصد پکې تفویض دی مکیات شلم کیم پوچھو ویاوم یورز الذین کفروا علی النار فکمرز چی پیش پکلیشی دا کافر خلق پا اور باندی نو بویلیشی دیتا چی علی سا هازا بالحق آیا ندی دا حق دا حق ندی وی هازا اشاره دی دوباره جون تا جتا سخو بنا منو او سی دوباره جون دی که دا حق دی اکن ندی علی سا هازا بالحق مقالو بلا دی بوی ولی ندی ورد دینا و پرب مو دی قسمی رب مو دی قسمی جدا حق دی اسے اما نکنا لیکن اس فیدہ نا ورکین اللہ قال اللہ بوتی فسوق العذاب انو سکے عذاب بما کنتم تک فرون پدے وجہ جتا سو کفر کاو انکار ان کو دا قیامت نا و دا دوبارہ جون نا خلچی ذکر روشو دا انکار دا منکرین دا توحید و دا رسالت و دا قرآن و دا قیامت نا اس تسلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا چی صبر کوا او په تلوار د دې لپاره عذاب مغواله کم ټیم چې د دې لپاره مقرر دی پاره الله عذاب راوړي پس پس بیر نو صبر کوا کما صبر اول لازم من الرسل لکه چې صبر کړو پوخ کار کو انکو د رسولانو نه اول العظم انبیاء لکه څنګه چې صبر کړو اعظم وی اصل کې پوخ پاتې کې دل په دین تر د هر قسم مصیبت نه بغیر د شکایت نه مخلوق تا او دا الله والا شان دی چ هر مصیبت کې باغی راغله تکلیف راغله له مخلوق ته نه لښکارا کړي اگر چې آثار دا غی اختیاری باز غیر اختیاری لیکن اختیار نه غی چاته دا غی اظهار نه کړي چې کوم دا مصیبت کې وره کوم دا تکلیف دی او زموږ سلفون دا سه امام احمد بن حنبل مشقت تاسو اوریدل دي چې هغه ظالم بادشاه او د معتزله او دور دی او هغه په حق مسله باندې وو ډیر ظلم دے کو چی گزار دے کو نو سرمن گو جدا شو آگے سرا تشانا نتیر تکلیف ہوا تھا نو دو خوینا آہ چیتا ہوا تھا علی کو سرفا کے بلکس ناس تو اغور توے وے احمد دا شکایت ندے مخلوق تھا اتا چیتا خوینا آہ او باسے نو مطلب دارے چی خلق بوئی چی دا زبان اڈیر ہوئے تکلیف دے نو دا خوتا مخلوق تا شکایتو کو دخل در نو فما تاوہ احمد حتا مر بیا مرشو خود خوینا آہ ندیو لگشکا کہ آہ باسے نو سره د دې نه چې په دنیا سره یو کلک دی مصیبت هم راغې تکلیف هم راغې لیکن بیا هم حتی الوسه یو خو غیر اختیاري شي دی اختیار نه وو د خبره خو چې کله د دې اختیار کې دی نو دې پروا نه کوي کلک دی هغه مخکنی انبیا دا سو اول العزم من الرسل اول العزم سوک دی چا خوې او خوره خبره هم دا وا چې من الرسل دی من دا من بیانی دی لکه مخکې ما تاسو ته من بیانی راځي نو ټول رسولان مراد دي لکه ټول رسولانو اږي چې دغه معنا د عظمه او د قوقوالي په دین د الله موجود ده آیا مصیبتونه برداشت کول تکالیف برداشت کول دا پکې موجود دي کوم کول دارې چې من د پاره تبعیض ده او مراد د دینه څه مخصوص رسولان دی پای کې بیا پنځه اقوال لا نقل کړي او قاسمي غور پکې داو چې پنځه رسولان اگر چې سورې شورا 11 آیات کې سورې احزاب هم آیات کې ذکر دي او بعض علماء او داغه نه تعبیر کړو په یو شعر کې چې اول العزم نوح والخليل ممجد وموسى وعيسى والحبيب محمد اول العزم انبیاء پنځه دي نوح عليه السلام دي ابراهيم عليه السلام دي موسى عليه السلام دي عيسى عليه السلام دي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دي دا اول العزم دي او قول دا موږ د اصل پیغمبران دي چې کوم سورې انعام سلوره کې 15 کې اکی شو فقط یې کې ذکر دي خدا دې په اقتدا باندې ال تامر کړی شه او چې په خدا هو مقتدی سوره نام نو یاد کی سلورم قول دار جن د اشکو بم بیا دي چې سوره عراف کې دا غیث کې ذکر دي خو په دې کې ټولو نه بهتر قول دار چې من بیانې د ټول انبیا مراد دي. فاصبر نو صبر کوا کما صبر اول العزم من الرسل لکه چې صبر کړو همت والا رسولانو ټول رسولان همت والو او ټول صبر کړل او کله کو دین د الله مشکلات برداشت کړی دي. ولا تستعجل لهم او په تلوار مغواړه د دې د پارا عذاب د دې کافرو د پارا د دې نه مراد دا دی چې د بے صبرۍ د وجې نه زر د دې د پارا عذاب نه غواړي کېږي. نو صبر د اعلی او چتو فضایل نه دی او استعجال د اعلی رضایل نه دی. نو ته استعجال مکو کنه نو په اول حکم کو د تم نه نه وکړه چې فصبر صبر کو هو لا تستعجل په تلوار مغواړه کانهم یوم يرون ویا کې داخله کو په کمرز چې وګویني دا عذاب خپل عذاب چې وګویني نو ما یو ادون غذاب دي کنه ویا کې دي دا کافر یوم يرونه په کمرز چې وګویني ما یو ادون غ چې دي سره وعده کې دي شي نو ګمان به وو کې چې لم يلبسو الا ساعتا من نهار نو یې سار شي دي په دنیا کې مگر لګونتا د وخنا یو ساعت دروازه بس او سات دروږي سارشیو لګ وخت په دنیا لا ټول ژوند بوته بیا داسې ښکاری ځای او غړې واه الا ساعتا من نهار ولي هل په عذاب ولي ده کنه چې ویلې دو الله وي پته به ولګي کنه دام پته سلای کې اصل کې داخل نه معنا د دې عذاب په تلوار سره مغواړه او داخله تاسو وی چې الا عذاب را ولا عذاب را ولا په تلوار کې کافر دي هدي وی چې عذاب په موږ ولي زر ناراضي لیکن کله چې راشي نو دیو په خپل بیا اقرار وکړي چې دا عذاب وړي زر راغی ځکه چې کوم څه تیر شي نو د انسان نه هیر شي دا قانون دی. یا د هیبت د عذاب د وژنا د دین باغ او د ژوند د دنیا او مزې چرچي چې دې شپه تا تیا کال کړی کنه هغه ته به تیر شي چې موږ یو ساتي تر شي کم یل بسو الا ساعتا من نهار دا وجرا چې کله قیامت کې مرا پاسول شي کنه دا غل کوونته کې چکم حال په دې تیر شوی دی نو مم با ثنا مې مرقد نه حال اولی هغه سختې ولې دي کنه دا نه چې کنه په خبر کې دي کافرو باندې عذاب نو برزخ کې عذاب کې وو خو هغه سختې ولې دي نه لاته نه یې رښوی چې دا سختې ولې دي هغه مزید دې یې رښوی او بیا هغه چې کوم د باندې تکلیفونه هغه تکلیف ته بیا کله کله چې لک تکلیف هغه بیا مزه وشته دا ولټو چلیږي اصل کې دا نور څه نه وي ورته دا سختې مخه تراله لکه وسره دي دا هغه یو زه ما مولي خوب دې ګوته خوب ده دل دې به پدې کې ټول لاس ماچ دا غره خپل دړي شي بیا که شکر دې غوي مړه والا خبره ده خدا په هغه مصیبت مخه تراله غټ تکلیف مخه تراله دې دا غټ تکلیف مخه تراله ته دنیا ټول حال ته نه ير دې دنیا ژوند دې هم دا څه ښه څه ژوند دې او سور وځي ری چې کم تیر شوی دی هغه باندې لګ نظر وکړه ته کوی چې دنیا کې ما وخت نه تیر کړی اچې کم پاتړې شکیوونت دا غیر پته نه لګیږي سور وخت دې خو چې کم تیر شوی دی یقیني تیر شوی دی کنه او ورک تین تیر شوی رس الویخ کالا دیرش کالا پنزوز کالا شپیت کالا لیکن چی گوره و تا تبویل بس باتو راج سیلی و را ختم شو لکه دیوی الا ساعتا من نار یو ساعتو در وزین جمی مازیگر ہو بلاغ بلاغ دا رسول دی مانا دا قرآن کریم دی دا پارا دی چی خلقو تا رسولی شی نساب تا تبلیغ ور قرآن دی خواه جلالینوی آز القرآن بلاغن مانا تبلیغ من اللہ علیکم دا قران غره دا الله در طرف نه تاسو ته را رسول دي او بیا دې مقام کې وا قال زاد المسير ابن جوزي رحم الله نقل کړو یو خدا چې بلاغ په معنا د تبلیغ دی معنا دا دې د پاره دی چې خلقو ته رسول شي کنه دا بلاغ او دې معنا بلاغ په معنا د بلغي راځي کفایت ته وي دا بلاغ معنا دا کافی دی دا چې موږ څه ذکر کړو دا کافی و بس معنا دې کې دې د پاره کفایت ده او کدي به سوچو کیږي دا بلاغ هذا بلاغ دا کفایت دی بلاغ فهل یهلکو نو نبشی هلاک ولی الا القوم الفاسقون مگر اگر قوم نافرمان دام داخل لی پتو سلید پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مانا رسول تبلیغنا عذاب با خاص نافرمان و خلقو باندی رازی او که تبلیغو نشی نو عذاب با گوری آن اگر آتا اس تا مکی تیر شیو چکل تبلیغو نشو مسئلہ بیان نشو عذاب را گئے نار عذاب باندې دی اګه بیا هر څوک راګیری کی نه کوپت پاړو پکې راګیری خو چې کلمه صلا بیان شو اوس چې څوک عمل نه کوي په باغی عذاب راځي او چې کوم بیان کوون کی دی منون کی دی باغی باندې بیا تر راځي خاص معنا نه هر منکر ادا سي صورت کې پکار د غوري چې نه دی وکړنه بیا په خپل پای کې نه شریکيږي ځان چې وته راځي پیرات کې او بلې غاړه ته پکې شریکيږي او کني دو بني اسرائيل کو شانتکار بوشي لکه څنګه چې بني اسرائيل کارو ښا وَإِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ رُسْتُوِي كَانُوا لَا يَتَنَاحَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوا او بیاوی خلق بین بندول د نارواونه بین بندول ناروا به لیدل نو حدیث کی راضی وی بنی اسرائیل علماء خو علماء تورات ویلو حافظان او باغی باندې خپویو دا موسی علی السلام احادیث ود ټول مخې ته خبره بیان به وکړو په خبره به رد کو بنی اسرائیل کبه تاسو غلط کوی او چې بل ورځ به قتل نو دیو سره خپل شریف الله کول یو شان دی ټول زونه یو شان دی کله نو یو شان عذاب پر راغی دی کې مسل کې هل یو هلاکو نشي هلا کولې مګر هغه قوم نه فرمان خو رستو ته تبلیغ نه چې کله تا مسله وکړه قران دی ورساو بیا چې څوک نه مني باغی باندې بازار راځي بیا پروا مو ساتي بیا دې صورت کې امتیازات وګڼ یو خدا چې مطالبه او دلیل د مشرکانو ته تاسو سره دلیل شته په دې خپل مسله کین زه پیش کې کړم نو دویم دا چې د دې مشرکانو چې کوم الیه او معبودان دي غاری ته رسید دی بندګه او د دې چې وایي سلام نشته غی دا پته نشته دی او ته چغوي لکه دیوال د چغوي ندرم نه په علم غیب او د نبی صلی الله علیه وسلم نه مسلورم منکرین او داوا کولا چې مونږ ډیر زیات خو یو او مونږ د صحابو نه زیات خو فیاری لو کان خیر ما سبقونه الیه نو پینځم دو قسمه اولاد ذکر کړو په یو سره مور او پلار ته یو غش فرمان بردار دی او بل غره چې نه فرمان نه کړه مشفقم مشرکان دي سره خپل الیه مدد نه شي کلا اونکړي شي کلا عذاب راشي په دی باندې نووم دعوت د پیریان وګوره اتباع د قران او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته قران او سنت طرف ته دعوت ورکړل دي کنه چې یا قوم ناجیب دی الله ناتم ذکر د امراض او دا خلق او ناکاره خلق دي لکه اعراض او شرک او تکذیب د قران او تکذیب د رسول او توهین د صحابه دا ذکر وکړي داو ته ګوره وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ أَوْ كَلَا شِرَاوَالُ الْمُنْسْتَى طَرَفْتَا نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَوْ دَلَا دَ پِرِيَانُ رَاوَالُ الْمُنْسْتَى طَرَفْتَا يَوْ دَلَا دَ پِرِيَانُ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنِ چه وگی کی خودو قرآنی کریم دا فَلَمَّا حَضَرُوهُ وَكَلَا شِدِيرَا نِزْدِيشُ قَالُونَ يَوْ بَلْتَوِي أَنْسِتُو چَبْشَهِ فَلَمَّا قُضِيَا وَكَلَا شِدْ وَسْتَلْ قُرَشُو وَاللَّهُ فلما قضي ولوا ولوا رسل جزاء فلما قضي كل جلسل پرشول ولوا الى قومه منذرين واپس وګرځیدل دغه پیریان خپل قوم ته بیان کوونکی د یری قالو دیو قوم ته یا قومنا اے قوم زمونگا ان سمعنا یقینا من اور یدل کتاب اندا سے کتاب انزل من بعد موسی چې نازل شوه دی رسل د موسی علی السلام نه مصدقا لما بین یده تصدیق کون کې دا غاسو چې مخ کې د دینو مان دا مخ کنو کتابونو دا کتابونو چې مخ کې د دینو یا هدی ال الحق کوونه کوي حق طرف تا او ال طریق مستقیم او نه لاره تا یا قومنا اے قوم زمون عجیبو داعی الله قبول کې دعوت د دعوت کون کې د الله وامنو به او ایمان روله پاغ یغفر لكم من ذنوبکم بخنبو کتاسو تا دا گناہونو ستاسو ویجرکم من عذاب علیم او پنائی بدر کتاسو لدا عذاب دردناکنا وم اللہ یجب داعی اللہ او چاچ قبولوالے ونفد دعوت کو ان کی دا اللہ فلائے سب موجزن فی الارد ننرے دے بچکیز ان کی دا عذاب نا پٹول ملک کے پٹول عظمک کے ولائے سلہو من دونی ہی اولیاء نبوی داغد پارا بید اللہ نا سوک دوستان مددگار اولائکا دا صفتن والا بی بلال مبین پا گمرائے کارا کی دی اولم یرو آیا دا خلق نبوری ان اللہ اللذی چی بشکا اللہ غزات دے خلق السماوات والارد چی پیدا کری دی اسمانو نوزمکا ولم یایا بی خلق اینا او ندیس کنی شوی پا پیدایش دی آیا دی سوچ نکی چی بشکا اللہ غزات چی پیدا کری دی اسمانو نوزمکا او ندیس کنی شوی پا پیدایش داگی بی قادر ان قدرت لرون کے ریالا این یقی الموتا پا دی چی جوندی با کی دامڑی بلا ولینا آو انه على كل شيء قدير یقینا هغه په هر چیز باندې واسمن نه قدرت لرونکی دی و یوم یورد الذین کفروا علی النار او په کوم ورځ چې پیش پکړی شي دا کافر خلق پور باندې او به ویلی شي وتا الیس هذا بالحق آیا نه دی دا دوباره جون حق مقالو دی وی فلا ولنا وربنا ورب مو دی قسمی قال نو بو یو تفذوق العذاب نو سکه عذاب بما کنتم تکفرون فسبب د دې چې وای تاسو چې کفر هم کوو انکار هم کوو واسبر نو ته صبر کوا کما صبر اول العزم من الرسل لکه چې صبر کړو همت والا رسولانو ولا تستعجل لهم او په تلوار مغواړه دی عذاب کانهم گویا کې یقینا دا خلق یوم يرون پکمرس کیو به ویني دي ما یوعدونا غچ دي څخه وعده کې دي شي لم يلبسو گمان بو کی چې دي نوې سار شوی الا ساعت من النهار مگر یو ساعت دروځي بلاغ دار سول دي فهل يهلك الا القوم الفاسقون نو بشي هلاك ولې مگر قوم نافرمان به هلاکی